Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Merhabalar herkese. Bugün geçen hafta Baba 1 filminin müziklerini konuşmuş, üzerine yorumlar yapmış ve de aslında kognitif müzikoloji olarak da bilinen psikomüzikolojik analizini yapmıştık müziklerin. Sahnelerle, sahnede anlatılmak istenenlerle. Buna eklenecek olan soundtrack'in yani film müziğinin nasıl eşleştirilebileceği ya da verilmek istenen duygunun nasıl kuvvetlendirilebileceği ya da hatta nasıl tersine çevrilebileceği konusunda Baba 1 filminin müziklerini kullanarak üzerinde analizler yapmıştık. Bugün de bu konuya devam edeceğiz ama Baba 2 bu sefer filmin Baba 2 filminin müziklerini konuşarak devam edeceğiz bu konuya. Fakat geçen hafta Baba 1 filminin müziklerinin psikomüzikolojik analizini yaparken epey bir teknik bazı detaylardan da bahsetmiştim. O programın podcast'ine ulaşabilirsiniz. Muzaffer Çorlu Twitter account'unda da link vermiştim o podcast'ler için, dinlemeyenler için. Bugün çok kısacık bir özet barındıracak program. Ancak epey fazla sayıda e-mail aldım. Hem film müziklerinin etkileri konusundaydı bu sorular. Hem de Baba 1 filminin çevresinde dolaşarak film ve müzik etkisi konusunda sorular vardı. Bütün bu sorulara da bu programda cevap verebilecek olmayı da umuyorum. İsterseniz önce Baba 2 filminde de tabii ki kullanılan ana temayı dinleyelim. Yine film müzikleri ağırlıklı olarak Nino Rota tarafından bestelenmiş. Ana temayı yine Baba filminin ikincisinde de görüyoruz. İsterseniz onu dinleyelim. Hem hatırlamış olalım hem de keyifli bir müzik dinleyelim. Sonra Baba 2'nin film müziklerini dinleyerek film müzik ilişkisi üzerinde analizlerimizi biraz da Baba 2 filmini hesaba katarak yol alalım. Thank you. The Godfather, Baba filminin hem birincisinde hem ikincisinde kullanılmış olan ana temayı, the main title'ı dinledik. Lino Rota'nın bestesiydi. Şimdi geçtiğimiz hafta Mario Puzo'nun aynı adlı eserinden 1969 yılında yazdığı romanı The Godfather'dan esinlenerek diyelim, çünkü tam olarak birebir filmiyle uyuşmasa da çevrilmiş bir film. Francis Ford Coppola'nın yönettiği bir triloji. Bu film serilerini izleyen hem film severler hem de teknisyenler, akademisyenler Baba 1 ve 2 üzerinde fazla tartışmazken, yani filmin klasikliğini, bu iki filmin övgü dolu ya da övgüyü hak eden özelliklerin konusunda hemfikirken, Baba 3 konusunda birçok tartışma vardır. Gerçekten de 3. bölümün hem film severler arasında, sinema severler arasında hem de uzmanlar arasında biraz zayıf kaldığı söylenir. Ama bugün Baba 2'nin film müzikleri üzerinden hareket edeceğiz. Baba 3'e hiç girmeyeceğiz. Bisiklet Zinciri programında tabii ki film, müzik, bilim ve sosyal politikayı olabildiğince gündelik hayatın her şeyinden yararlanarak yapmaya çalışıyorum. O yüzden de sadece bir filme fazlasıyla odaklanmak yerine herkesin üzerinde anlaştığı 1 ve 2'nin müzikleri üzerinde analizler yaparak bugünle birlikte Baba filminin müziklerini de kapatmış olacağız. Şimdi Baba 2'nin özelliği, Baba filmini seyredenler için tabii ki aslında hem İngilizce'de sequel hem prequel dedikleri, yani aslında filmin bir yandan devamını, daha sonra neler olduğunu, Michael Corleone'nin nasıl bir baba olduğunu görürüz. O sırada aile içi hesaplaşmalar, büyük aileler arası hesaplaşmalar devam eder. Bir yandan da tabii ki aslında Michael Corleone'nin babası olan Vito Corleone'nin gençliğine dönülür. Ve bu gençliğe dönülmesi de tabii aslında filmin son derece derin bir boyutunu da ortaya serer. Ve gerçekten de Robert De Niro'nun oynadığı filmler arasında yine son derece başarılı olduğu filmlerinden bir tanesi. İşte o prequel, yani filmin, Baba 1 filminin geçtiği yıllarda, 1972'de çevrilmişti. Öncesinde Vito Corleone'nin neden bir intikam alma ya da bir baba olma ya da işte bazı acılarına, bazı travmalarına nasıl büyük egolar geliştirerek, herkesin üstüne çıkarak bir acılarına merhem bulma savaşını çok güzel inceler ve gerçekten de Robert De Niro'nun buradaki oyunculuğu ve bu oyunculuğu ortaya çıkaran Francis Ford Coppola'yı gerçekten takdir etmemek mümkün değil. Çok yakın bir zamanda Bisiklet Zinciri'nde intikam konusunu da inceleyeceğiz. İntikam duygusunun bilimi, hatta sinir bilimi çok ilginç. Sözü geçmişken onu da hatırlatayım. Şimdi Baba 2'nin film müzikleri aslında Baba 1'dekilere çok benzer. Müzisyenler bilir ya da müzik severler bilir. Tema ve varyasyon diye bir form vardır. Bir genelde bestecilerin çok yararlandığı bir formdur. Yapısal olarak bakıldığında önce bir müzik formu düşünelim, senfoni gibi ya da sonat gibi, suite gibi. Tema ve varyasyon formu da aslında klasik dönemden sonra çok kullanılmış. Ya da en azından bu isimle bestecilerin bazı temaları geliştirerek daha büyük bir formda eser vermeye çalıştıklarını görüyoruz. Bunu söyleyebiliriz. Barok dönemde genelde işte 8 ölçülük bir temadan sonra giderek varyasyonlar başlar. Yani bu temadan yararlanarak hem ritmik değişiklikler, zaman zaman tonal değişiklikler, zaman zaman majörse minör, minörse majör gibi yine tonal değişikliklere başvurur besteciler. Ve böylece aslında birbirinden farklı tekniklerde çalınan ama hep eninde sonunda ana tema her ne ise o ana temanın hem melodik hem de fikirsel özelliklerini kendi içinde taşıyan varyasyonlarla da bezenir. İşte aslında barok dönemde, hatta Rönesans'ta da çok kullanılmıştır. Birçok Gayart mesela, Francesco'da, Milano'dan tutun da 15. 16. yüzyılda birçok lavta eserinin de aslında basit birer tema varyasyon formunda olduğunu söyleyebiliriz. Ama o zaman ona tabii tema ve varyasyon adı verilmiyordu. Bu ad daha sonra konmaya başlandı. Birçok ünlü örneği de var. Bundan neden bahsediyorum? Şunun için bahsediyorum. Aslında Baba filminin hem birincisi hem ikincisi müzikleri itibariyle biraz önce dinlediğimiz ana temanın birer varyasyonu olarak görülebilir. Hatta Baba 1 filmindeki vaftiz töreni sırasında çalınan, orkla çalınan, yine Nino Rota'nın bestelediği parça dahi enstrümanlar değişse de ana temayı hiç de öyle içinde gizlemeden, bariz bir şekilde barındırarak başka bir varyasyon olmayı sürdürür. Peki bu neden çok önemlidir ya da neden başarılı buluyoruz Nino Rota'nın ve Francis Ford Coppola'nın babası olan Carmina Coppola'nın bunu tercih etmesini? Çünkü aslında bir Sicilya filminden, bir mafya filminden bahsediyoruz. Ve karakterlerin tanımı yapılırken, oyuncuların karakterleri ortaya konarken görselden de yararlanılır. Tıpkı geçen hafta anlattığım gibi bir atın başı kesik olarak yatağında gören ve baba tarafından cezalandırılmış olan iş adamının o sahnede kesik at kafasına rastlayana kadar fanfar şeklinde aynı temayı duymamızın en önemli sebebi, ki geçen hafta da biraz bahsetmiştim, biraz sonra karşılaşılacak olan dramatik sahnenin yaratıcısının aslında babanın kendisi Vito Corleone olduğunu göstermek için bir eşitsel mizansen. Bu da son derece başarılı. Yönetmen Francis Ford Coppola'nın babası demiştim, Carmine Coppola ve Nino Rota'nın beraber besledikleri ve Baba 2'de kullanılan Every Time I Look In Your Eyes After The Party adlı parçayı dinleyelim. Sonra üzerinde konuşmaya devam ederiz. Baba 2 filminde kullanılmıştı. Onun orijinal soundtrack müziklerinden Nino Rota ve yönetmen Coppola'nın babası Carmine Coppola'nın beraber besledikleri Every Time I Look In Your Eyes adlı parçayı dinledik. Şimdi dediğim gibi Baba 1 filminin psikomüzikolojik analizlerini mümkün olduğunca ayrıntılı yapmaya çalışmıştım geçen hafta. Dolayısıyla onun podcastine ulaşarak dinleyebilirsiniz eğer kaçırdıysanız ya da dinlemek isterseniz. Çok kısaca örnek olsun diye Baba 2'de de aynı tekniklerin kullanıldığını söyleyebiliriz. Özellikle sadece Nino Rota'nın ve Carmine Coppola'nın başarılı bir müzisyen ve besteci oluşları değil, aynı zamanda peyzajı çok iyi değerlendiren Coppola'nın beraber oturup üzerinde çalışmalarından sonra müzikleri nasıl bestelenmesi konusunda ya da müzik ses örgüsünün nasıl olması konusunda filmin karakterine birebir uyuşacak parametreleri seçmiş olmaları çok önemli. İşte öncelikle İtalyan-Amerikan bir hava yaratmak çok önemliydi. Neden? Çünkü Coppola ailesi Sicilya'dan Amerika'ya gelmişti ve ondan sonra işte New York'taki mafya babaları olduktan sonra aile arasındaki savaşlar yine de kendi Sicilya, Güney İtalyan karakterini kaybetmeksizin hem aile ilişkileri açısından hem de erkek kadın ilişkileri açısından o geleneği sürdürüyor olmaları müzikle verilmesi için de Sicilya ve özellikle de Güney İtalya folk müziği kültüründen son derece yararlanmışlardı. Zaten İşin ilginç bir tarafı da hem Nino Rota hem de Carmine Coppola, yani filmin müziklerini besteleyenler sanki aynı gerçekten de Corleone ailesi gibi İtalya'dan yola çıkıp 1930'larda Amerika'ya göç etmiş iki besteci. Dolayısıyla aslında bu fiktif karakterleri gerçeği gibi yansıtan bir yolculuğa en azından sahip. Dolayısıyla hem Amerikan, özellikle de 1950 yıllardaki caz geleneğinin hem de İtalyan folk müziği kültürünün son derece hakim bestecileri olarak bu filmin müziklerini yapması için muhteşem iki besteciydi. Ne yaptılar? Tabii dolayısıyla özellikle Nino Rota orkestra kullansa bile orkestrada kullandığı teknikler işte yaylıların tam legato çalarak 3-8'lik gibi 3-4'lük gibi tarantella danslarını kullanarak veya orkestrayı kullanıyor olsa bile fonda mutlaka orkestraya eşlik eden genelde tersi olur ama orkestraya eşlik eden akordeon gibi mandolin gibi İtalyan folk kültüründe, folk müziği kültüründe son derece etkili olan enstrümanları kullanarak aslında bir kırsal İtalya kültürünü işitsel olarak vermeye çalışır. Tabii ana temadaki o artık klasikleşmiş melodinin de zaman zaman trompetle, zaman zaman oboayla, bazen klarnetle, bazen de flütle hatırlatılıyor olması da bu enstrümanların farklı tınlamasının insan psikolojisindeki farklı heyecanlarına karşılık getirildiğinde geçen hafta anlatmıştım. Remember Vito Andolini adlı parçayla devam edelim. Lino Rota'nın bestesi. Remember Vito'yu dinledik. Yine dikkat ederseniz aynı tema. Fakat bu sefer hem flüt hem de harp kullanıldığını görüyoruz. Flüt ve harp kullanıldığı zaman bazı özellikle enstrümanların psikolojik karşılıklarıyla ilgili çalışmalar yapan bilim insanları flüt ve harpı genelde romantik bir skalaya oturturlar. Ayrıntıları için Gabrielson'un çalışmalarına bakılabilir. Psychology of Music adlı kitabında yaptıkları deneylerin sonuçlarını paylaşırlar. Gabrielson, dolayısıyla şu anda söylediklerim de o çalışmaların sonuçlarına dayanıyor. Nino Rota'yı neden başarılı buluyorum ben de? Örneğin biraz önce dinlediğimiz eserde yine flüt ve harpı da kullanıyor ama aslında Nino Rota'nın en önemli özelliklerinden bir tanesi, geçen gün müzisyen arkadaşlarımla konuşurken de fark ettim burada, genelde herkes onu Baba filminin müziklerini besteleyen kişi olarak bilir ama şöyle bir araştırınca onlarca opera, senfoni, mes ve yaylı çalgılar gibi yaylı çalgılar için eserler gibi son derece geniş kapsamlı eserler yazmış birisi. Ama bir başka özelliği de Mozart'ın flüt ve harp konçertosuna, korna konçertosuna, Haydn'ın bazı konçertolarına kadans yazmış olması. Yani flüt ve harp konçerto grossosuna, büyük konçertosuna son derece hakim birisi. Yani kadans yazmak demek o eserin o solistleri kimlerse onlar için besteye az çok bağlı kalarak ama besteciden bağımsız kendi bu iki enstrümanın teknik özelliklerini de ortaya çıkaracak bir kompozisyon yazmış demek ki bunun için son derece esere hakim olmak lazım. Hakim olduğuna göre bunu da Baba filminde kullanmasından da görmüş oluyoruz. Sotto già de mamma e per studare tinta stucora sciamma dovrei mammora me ne vetta me ne venette cazzo una sperduta senza la voce capo un cuore d'ugore senza l'amore mamma che non muore e che sempre felice devo fare senza mamma a quante forte sta parola ancora senza amore che me ne faccia chi sta gioventù Senza Mama Curie adlı parçayı dinledik. Geçen haftadan bu yana aldığım e-maillerin bazılarına da cevap vermek amacıyla şimdi bir iki önemli detayı anlatmak istiyorum. Bu sorulardan bir tanesi şu. Yönetmenler müziği kullanırken, müzik sadece müzik uzmanları değil, işte kognitif müzikologlar gibi, yani müziğin aktarmak istediği duyguyu teknik olarak bilenlerle çalışması acaba estetik bir kaygının sonucu çok daha iyi bir sahne yaratmak mıdır? Yoksa da gişe kaygısıyla bir subliminal sos mudur? Bu soruya cevap vermek için bu konuda ahlaki çalışmalar yürütmüş olmak lazım. Ben bunu bilmiyorum. Bu soru bir doktorun hastasını kurtarmak için her türlü tekniği kullandıktan sonra acaba gerçekten kaygısının hastayı kurtarmak mı yoksa kendi kariyerini ve egosunu ortaya koymak mı diye sorduğumuzda alabileceğimiz sorunun bu sorunun cevabıyla aşağı yukarı aynı duyguyu hissediyorum. Elbette ki yönetmen hem iyi bir yönetmen olduğunu kanıtlamak hem para kazanmak istiyordur ve bunun için de herkesten yararlanacaktır. Aynı şekilde diğer bir soru, eğer bir sahne müzikle manipüle edilebiliyorsa, ki onu bilimsel olarak göstermiştim bu programlarda, gerçekten de bir sahne farklı müziklerle, hatta aynı müziğin farklı bir enstrümanla çalınmasıyla farklı etki yaratabilir diye onlarla ilgili deneylerden de bahsetmiştim. Hatta bizatihi Baba filminde aynı tema zaman zaman trompetle, zaman zaman klarnetle, bazen obuayla ve flütle gelerek aynı melodiyi çalmalarına rağmen farklı duygular yarattığını, bunun da işte psikomüzikolojik tekniklerini geçen hafta ve daha önceki programlarda anlatmıştım. Eğer öyleyse o zaman görüntüyü Yani filmi bir sanat eseri olarak sayabilir miyiz şeklinde de bir soru yöneltilmiş. Bu da tabii ki aslında benim bakış açıma göre tıpkı Wagner'in bir zamanlar dediği gibi bir sanat eseri ya da bir eser Gesamtkunstwerk olarak ele alınmalı. Yani topyekün işin içinde işitsel, görsel, dokunsal her türlü duyu ile enteraksiyona girmeli. Çünkü insan dediğimiz şey zaten tüm sensleriyle, tüm duyularıyla herhangi bir şeyle ilişkiye giriyor. Örneğin bir tebeşiri alın, tahtaya bir şeyler yazın, sonra kulaklık takın ve tebeşirin sesini duymayarak aynı şeyi tekrar yazın. Göreceksiniz ki bu sefer aynı tebeşir daha yumuşak gelecektir. Çünkü biz o sesi duyduğumuz için sesin sertliğinden ötürü o malzemenin de sert olduğunu düşünürüz. Dolayısıyla bir sensi, bir duyuyu diğerinden ayırmaya çalışmak başka bir alanın, başka bir bilim alanının konusu ama aslında bir algı yaratmak istiyorsanız, örneğin bir filmden bahsediyorsak ve teknik size işitsel malzemeden de yararlanmanıza imkan veriyorsa, o zaman tıpkı o Wagner'in Gesamtkunstwerk'inde olduğu gibi topyekün bir algılama prensibi üzerinden yani insandan yararlanarak bir eser yaratmak mümkün. Murder of Don Fanucci ile devam edelim. Don Fanucci Cinayeti adlı parçaydı. Bu sefer Francis Ford Coppola'nın babası Carmine Coppola'nın bestesiydi. Baba 2'de kullanılmış olan onu dinledik. Programa başlarken tema varyasyon formunun bestecilerin çok kullandığı bir form olduğunu söylemiştim. Hem Baba 1 hem Baba 2 aslında hepimizin bildiği Baba filminin ana temasının varyasyonları şeklinde başkalaşmış eserler topluluğu diyebiliriz. Filmin başarısında oldukça önemli bir rolü var. Zaten hem Nino Rota hem Carmine Coppola en iyi film müzikleri Oscar'ını Golden Globe'u da almışlardı. Ağırlıklı olarak İtalya'dan göç eden, Amerika'da büyük aileler oluşturan, yasa dışı işlerle kendi imparatorluklarını kuran ve aralarında da büyük savaşların döndüğü o mafyöz peyzajı işlerken müzikal bir paralellik kurması bakımından bu iki bestecinin çizdiği işitsel resimde filmin anlatmak istediği ve göstermek istediği tabloyu işitsel olarak da gösterip bu paralellikten ötürü bizim algılamamızı biraz daha güçlendirir demiştim. İşte aslında bununla ilgili olarak da bir soru gelmişti. Kötü bir film iyi bir müzikle daha kaliteli hale getirilebilir mi ya da tam tersi söz konusu olabilir mi? Şimdi günümüzde dediğim gibi özellikle yeni teknolojilerle hem beyin dalgalarını hem de beyinde aktive olan yerleri görüntüleyebildiğimize göre, yani bu MR çalışmalarıyla kognitif müzikologların yeni geliştirdiği, yeni ortaya koyduğu fikirler teknolojik olarak da bizi biraz daha objektifliğe yaklaştırıp daha bilimsel şeyler söylemeye ittikçe son yıllarda biraz daha fazla sayıda müziğin etkisinden yararlanma, reklamlarda özellikle ya da herhangi bir şekilde inandırıcı olmak gerektiğinde nasıl kullanıldığını bu programlar içerisinde ufak ufak anlatıyorum. Anlatmaya da devam edeceğim. Ama filmlerde özellikle yapılmaya çalışılan şeyin henüz ne kadar bilimsel olarak çalışıldığı yaygın olarak bilinmiyor. Benim geçen sene yaptığım bir çalışma vardı. İşte film sahnesinin çok bariz bir mesajı vermek isteyen bir film sahnesinin müzikle değiştirilip değiştirilemeyeceğiydi. Onu kısaca anlatmak gerekirse o Er Ryan'ı Kullanmak filminden, işte Steven Spielberg'in filminden bir sahne seçmiştik. İşte yaralıları, yıkıntı şehirleri görürüz ve o sırada Er Ryan'ı bulmak amacıyla Tom Hanks kahramanca bir sahneye atılır ve biz bunu mümkün olduğunca uluslararası bir denek topluluğu bularak üzerinde çalıştık. Gerçekten de 20'nin üzerinde farklı kültürden, farklı ülkeden gelmiş eğitim seviyeleri, üniversite ve üstü olan insanlara bu filmi seyretmemişleri bulup farklı müziklerle gösterdik. Farklı müziklerden kastım da yine müzisyenler tarafından üzerinde anlaşılmış duyguları provoke eden müzikler seçildi. İşte kimisinde Rahmaninov'un daha çok kahramanlığı anlatan bir müziği kullanırken bazılarında ise romantizmi anlatan bir Debussy müziği kullanıldı. Bu müzikler üzerinde anlaşmaya varıldı. Bu müzikler üzerinde anlaşmaya varıldıktan sonra bu müzikler test edildi. Gerçekten de emin olunduktan sonra da deneklere bu görselle birlikte verildi. Gerçekten de sahnelerin algılanmasının değiştiğini gördük. Dolayısıyla film müzikleri aslında algılamayı, görsel algılamayı net olarak etkiliyor ve değiştiriyor diyebilir miyiz? O yüzden de bir TEDx konuşmamda kulaklarımızla da mı görüyoruz diye bir konuşma yapmıştım. Orada biraz daha ayrıntılı anlatmıştım. Bu filmde ise yani Baba 1 ve 2'de amacın tamamen mevcut görseli ve de süre gelen hikayeyi güçlendirme amacıyla müziğin kullanıldığını görüyoruz. Pekiştirme amacıyla. Bazen bunun tam zıttını yaparak da pekiştirilebildiğini anlatmıştım. Ya da Tarantino'nun filmlerinde örneğin Rezervuar Köpekleri'nde kanlı bir sahneyi insanların son derece cool diyelim tırnak içinde bulduğu bir müzikle eşleştirerek insanların gözünden vahşeti çıkarıp onun yerine adamın haklılığını, cool'luğunu yine tırnak içerisinde ortaya koyan bir takım sahnelerin de kullanıldığını anlatmıştım. Ama Baba filminde bu söz konusu değil. Baba filminde sadece duygu geçişlerini orkestrasyon teknikleriyle ve enstrümanı değiştirerek ortaya koymaya çalışıyorlar. Ama ben hiçbir film bilmiyorum ki müzikleri sayesinde iyi bir film olarak algılansın. Ama tersini söylemek belki mümkün. İyi bir film kötü müzik seçimleriyle son derece başarısız hale getirilebilir. Ama ne olursa olsun film sanatından bahsettiğimiz sürece görsel algılamanın birinci planda olduğunu asla akıldan çıkartmamamız gerekiyor. Ama ikinci plandaki algılamanın da birinci plandaki algılamayı dramatik şekilde değiştirebileceğini de aklımızdan çıkartmamamız lazım. The Brothers Mourn'la devam edelim. Nino Rota'nın Baba 2 için bestelediği müziklerden bir tanesi. Baba 2 filminin müziklerini dinliyoruz ve Baba filminde kullanılan müziklerin sahneleri etkilerini konuşuyoruz. Geçen hafta başlamıştık Baba 1 ile. Bugün de Baba 2 ile bu seriyi tamamlayacağız. Yine önemli bir teknik konudan bahsedelim. Aslında film her ne kadar çok karanlık bir trompet soloyla başlasa da bu filmin tamamının senaryosuyla ilgili bize aslında bir mesaj vermekle kalmıyor. Aynı zamanda bu başkalaşarak, yani tema ve varyasyon formundan yararlanarak, örneğin aşk temasında olduğu gibi farklı enstrümanlar kullanarak temaya bağlı kalıp duyguyu farklılaştırma amacında Capollo, bunun içinde Nonarito ve Carmina Capollo son derece başarılı varyasyonlar yazmışlar. Fakat diğer bir konuda 7 notadan oluşan leitmotifin aslında Michael Corleone'nin kendisi olması. Yani leitmotif burada filmin içerisinde sürekli anılan bir melodi diyelim ve sadece 7 notadan oluşuyor. Öyle asosiyasyonlar yapılıyor ki, öyle çağrışımlar yapılıyor ki bir melodiyi duyduğunuz zaman aslında mevcut sahne, eğer o melodi bir karakterle eşleştirilebildiyse, o sahnede olup biteni, o karakter orada olmasa bile o karaktere bağlama gibi bir subliminal motivasyona sahip oluyoruz. Bu eserde de, Baba filmde de müzik aslında en çok bu amaçla da kullanılıyor. Bununla ilgili biraz daha gelişmiş bir versiyonu, sadece leitmotif olarak 7 notadan oluşan sürekli tekrarlanan bir melodinin dışında aslında Johann Sebastian Bach standartlarıyla yapılmış bir kilise orgu müziği var söylemiştim vaftiz töreninde. Bu Michael Corleone'nin tüm düşman ailelerden kurtulmak için her birisini tek tek öldürdüğü sahneden önce çalınır ve bu giderek Johann Sebastian Bach'ı hatırlatsa da giderek dizonans akorlarla aslında büyük bir kan banyosunun gerçekleşeceğini bize hazırlar. Duygusal olarak bize bu hazırlığı verir ve bir anda tekrar o meşhur valse döner, filmin stereotipik karakterini, yani kan banyosu karakterini çok iyi verdikten sonra inanılmaz bir kan banyosuyla zaten karşı karşıya kalırız Baba 1'de. Bu gibi leitmotiflerin Baba 2'de de kullanıldığını söylemek mümkün. Mesela Göçmen adındaki, The Immigrant adındaki parçada, yine Godfather'ın çok Baba filminin en epik temalarından biri olarak, aslında ilk önce Vito Andolini'nin 9 yaşındaki halini gördüğümüzde duyarız. İşte Ellis Adası'na varır ki Vito Corleone olarak adı değişir. Ve bu temayı biz aslında flashback yapıldığı zamanlarda duyarız ki hem görsel olarak zenginleştirdiğimiz algımızı işitsel olarak da tam anlamıyla yerine oturtturmuş oluruz. Psikolojik olarak işte Michael Corleone'nin babasına kafasının nasıl takıldığını vermek için de bu temanın kullanıldığı söylenebilir. Hatta kardeşi Fredo'nun üzerine yürüdüğünde de bu melodiyi duymaya devam ederiz. Sonra Michael'la Fredo kucaklaşırken yine bu The Immigrant filmin ana teması tekrar kullanılır. Analizcilere göre Michael sembolize edilir ve Fredo'nun affedildiği izlenimi yaratılır. Sonra müzik kesilir. Bu müziği durdurma işi de tıpkı hafızayı temizlemek için kullanılan bir mendil gibi müziğin durmasıyla beraber seyirci üzerinde ne olacağı, ne olmuş olabileceği ile ilgili sorular arttırılırken tekrar aynı tema başlar ve görüntüden anlaşılır ki aslında Fredo ölmüştür. Burada filmi izlerseniz eğer, izlediyseniz ve hatırlıyorsanız ayrı ama tekrar izlerseniz bu sahnede müzik ve görselin nasıl kullanıldığını bu biraz önce anlattığım perspektiften tekrar bakmanızı kesin öneririm. Böylece görsel ve işitsel algının film sanatında güzel kullanıldığında ne kadar harika işler ortaya çıkarabileceği konusunda bir ipucu elde etmemiz işten bile olmaz. Son olarak Nina Nana, Amichelle'yi dinleyelim. Bununla ilgili de özellikle aynı temanın, aynı valsin bu sefer vokal bir versiyonu, varyasyonu olduğunu söyleyebiliriz. Kimi uzmanlar bunun bütün Corleone ailesinin içinde bulunduğu şiddet dalgasının unutulmaması gerektiğini, altını çize çize bu parçayla vermek istendiği söylenir. Aslında evet, temayı tekrarlasa da vokal bir versiyonu olması bu valsin, konudan ne kadar uzaklaşırsak uzaklaşalım yine sonunda kanlı bir Corleone ailesi geçmişiyle yüz yüze kalırız. Thank you. Do-re-mi, mi. Nanna e Michele adlı parçayla da yavaş yavaş programımızı bitirelim. Gerçi kapanış müziğiyle bitirmeyi tercih edeyim. Hazır biraz daha vaktimiz varken. Bugün ağırlıklı olarak geçen hafta biraz daha teknik olarak anlattığım Baba 1 filminin müziklerinin filmdeki etkileri Baba 2 ile de sürdürmeye çalıştım. Geçen haftaki programı podcast arşivinden dinleyebilirsiniz. Bugünü kapanış müziğiyle, Baba 2'nin kapanış müziğiyle bitirelim. End title yine Nino Rota'nın bestesi. Thank you. Bu programın da kapanışını Baba 2'nin kapanışındaki Entitled ile bitirdik. Nino Rota'nın bestesiydi. Dediğim gibi bugün biraz Baba 2'den konuştuk. Geçen hafta da 1'den konuşmuştuk. Geçen hafta biraz daha teknikti. Bu hafta biraz da sorulara cevap vermeye çalıştım. Bana ulaşmak için Muzaffer Coğlu Gmail adresine yazabilirsiniz. Muzaffer Coğlu Twitter account'undan da program ayrıntılarını daha önceden öğrenmeniz mümkün. Haftaya görüşene dek hepinize günaydın. Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.